să nu te cam povești, că e nu te dătoiești. Nicola Mirasaki, o bubică plen cu tevărșăgă, te-avel pași vardești lirea mea! O să nu te capovești, că e nu te detoiești. Te trăi-l viu o papo, te trăi-l viu o papo, te-avel amengă pacta lor, ala, tot ce-a fost lor. În exclusivitate la Dani Maicu. Julio! De la Julio! Tú! Dani Maicul. By Dani Maicul. Studentu. Lasă-l, lasă-l.